وَإِذَا خَضَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ دی آیات کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی یو بلا خبر ذکر کئی یو لسم خباست ذکر کئی اللہ تعالیٰ دا اہلی کتاب دی مخ کی آیات کے وطر پہ خبر و کم بس مختصر تفصیل بکی نکو گور دی آیات کے اللہ تعالیٰ دسی ویل چی سوک د پیغمبران و تابیداری کئی او یا ملائک چرے دا اللہ تعالیٰ نہ علاوہ حقدار د بندگی گنی او اختیارات د احکام و جوڑا گنی اگ اختیارات طور کئی سوک دا اللہ ملائک او یا سوک پیغمبران نداثر کو پر دے چردی زمانی شرابیان و جمہوریان و تداو چ دل دا دا قانون چرے دا دا دا قانون پہ جوڑا کی آزاد دی ہر قسم قانون سے جوڑی نو اللہ وچ ملائک چغ پاک مخلوق دے او یاد اللہ پیغمبران دی دا اللہ سر بدی کی شریک للا نو دا کوپر دے نو چردی زمانی شرابیان دی اللہ سر شریک کڑی دی خلکو او داغی آئین او داغی نظام من اندہ با کافران نی ظلم دیر سا غواڑی پدی ہر ٹکی کی چوائی وائیو خو بس تیر وشوتی پدی لگ لگ بانی زان پویا کوئی انشاءاللہ چی نور خواتا سا پویا گئی کن دوست پینگیرو چلے یو کنزری ویڈی رجیاتی کولی نو دوانو چلے دیو بل سر دغاو کچھ کنزری بنا کوا بیای کنزری شروع کللی یو سور دی پریز وکا بیای شروع کللی بیای دغاو کوا بیای جرمانہ مقرر کللی چکا دین بعد کم یو کنزری کولی بدر دیوی للی نو اغبا جرمانہ ورکی لگ دمر روپی بورکی نو بیا وچی یو سا کار چاو کرسی غلط کار بچاو کا نو سپینگیری بوتوی وی یہ خوی خوی روپی نشتا دیوری نور خو یی حق شی خو لکه کنزل ویو نکلی یا خبر ویو نکلی خو یی خو یی خو روپی نشته کنن وس نظر ته ما چې بس د اشاره بود کو خو یی خو یی خدا خبر ده نو سو کو وخت نا وخت لري او قران درس ته ختمول غواړي و اذا خذ الله میثاق النبیین یو رسم خباست الله تعالی ذکر کوي ته دی آیات چیرې اصل کی دا آیات تمهید دے دراتون کی آیات د پارا دا آیات تمهید دے دراتون کی آیات د پارا یو رسم خباست اللہ تعالی دی آیات کی ذکر کئی یعنی آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پبارکی دری آخری پیغمبر پبارکی اللہ تعالی دا ٹول و پیغمبران و سابقین اللہ و زغستے ہوں آیات بانیدان پوئے کوئی اللہ تعالی دا ٹول و مخکنو پیغمبران ندالہ و زغستے ہوں که چرته د آخري پیغمبر په وخت کې تاسو ژوندۍ وي نو تاسو به د هغې مرسته کوئ په هغې باندې به ایمان راوړئ د هغې خپل امت ته به د هغې د تابعدارۍ په باره کې خبره کوئ که تاسو ژوندۍ وئ دا کار به کوئ نو الله تعالی وایي چې دې یهودیانو چې دی د دې په باره کې اقرار کړی او د الله تعالی سره الله تعالی ته دا اقرار اخیستی او په جبر پیغمبرانو باندې دی دا اقرار کړی که چرته زمونږ په زندګۍ کې دا پیغمبر راغی آخري پیغمبر نو مونگ برد خبر منو او اللہ تعالیٰ ستا سر مونگ دا لاوز کو چی مونگ برد سر امداد کو مونگ پا دبانی ایمان راوڑو نو کل چی اقا پیغمبر راگی چی دیو خو پی جاندا پا تورات و پی انجیل کی داغی صفات دکر شویو داغی نبی انکارو دای خباست دی و ایدہ خد اللہ و کل چی واغست اللہ تعالیٰ میساق النبیین پوخ لوز مخکینو پیغمبران میساق النبیین مخکینی پیغمبران سابقین تی مراد دی لما آتیتکم خامخا هغه چې درکړلې ماته است من کتاب انس کتاب او حکمت او سنت پوی د دین ثم جاءکم او بیا راشت است رسول پیغمبر د دین مراد اخیره پیغمبر دی مصدق لما چې تصدیق کوون کې لما معکم دغه کتابونو چې تاسو سره دی یا موافقت کوون کې دغه چې تاسو سره لتؤمنن به نو خامخا ایمان دراوړی په غیبانې ولتن سرون نه او مدد بکوي دغه سره الله د ټولو پیغمبران نه دغه لو زغسته او قال او فرمائل اللہ تعالی اقررتم ایتاسو اقرار وک کنا واخذتم علی ذلکم اسری او قبول کړی دی تاسو دغه لوز زما کنا واخذتم علی ذلکم اسری او قبول کړی دی تاسو دغه لوز زما کنا نو قالو دی اقررنا او مونږه بالکل اقرار کوا الله تعالی مونږ دی اقرار کوا الله تعالی ټول پیغمبران چې دی اقرار وک او دا خبره چره ومنله چې الله تعالی کدا اخره پیغمبر راشي نو مونږ به سره بالکل امداد کوو مونږ به پاغي باندې ایمان راوړو لتن سرونه امداد به کوي پخپله که موجود ویا په ځاګانو کې او که پخپله نه وي نو خپل امتیانو ته به تاکید ورکوي چې داغي تصدیق به کوي هغه به منی پاغي باندې به ایمان راوړي قال او فرمای الله تعالی اقررتم آیاتو اقرار وک کنه واخذتم علی ذلکم اسری او قبول کړی دی تاسو په قبول کړی دی په دا خبره باندې تاسو زما دا لوز او کنه قبول کړم دی کنه دے دے کی دا اخستم پا مانا دا قبل اولو سر دے خواہ ہر دے کی اخست پا مانا دا نیولو سر نہیں تفسیر ماوردی دا غمانا کری دا اخستم علا ذالک مصری قبلتم علا ذالک عہدی تاسو زما دا غا عہد چرے قبل کرے دے کن دے یعنی دا کم لوز دا علا ذالکم ذالکم اسم اشارہ دا لتو منن نبیہی و لتنصرن نتا دان پوئے کوئی دا اسم اشارہ تو گڑیر لوی کمالی خبر زمائی رکی دا چی صحیح ونا لگوئی نبیہ پا دی قرآن مانی نا پوئے گئی واخذتم على ذلكم قبول کړی دی تاسو على ذلكم دا تؤمنون به او تنصرون اسری زما دا لوزم د دې فبارک قبول ک کنه قبلتم على ذلك عهدی زما دا عهد قبل وای کنه قال ان ذل اقررنا او بالکل مونږه اقرار کړی دی دغه کستا دا پیغمبر د اخیره راغه الله تعالی مونږ به منو امداد بو سره کو او دا خپل امتونو ته د دې بیان کو قال ان الله تعالی فرمایل پشهدو گواشه تاسو و انا معکم من الشاهدین زم ستا سریم د گواہی کون کنا تاسم گواشین زم پدی بانی گوا کوما پشهدو یو مانا علماء ذکر کړی دا پشهدو مانا یو مانا دیدار چ تاسو گواشی په یو بل باندې تاسو پی گواشی دوی مانا در چ گواشی تاسو دا پشهدو کله شهادت را دی په مانا د علم او د بیان سره نو پشهدو تاسو بیان کړي دا خبر خپل امتیانو ته اللہ دا پیغمبران نلاو زغیستے و جخپلو امتیانو تا دا خبر بیان کئی کہ آخری پیغمبر را گئی کمونگا نو نو تاس بے منعی خواہ پلو امتیانو تا دا خبر بیان کئی یا دا خطاب دے ملائکو تا پشہدو اے ملائکو تاسو گوا شئی پا دا غمی ساق باننے شئی دا می ساق ما آغیستے و اللہ تعالی وی دا پیغمبرانونا وانا معکم من شاہدین او زہم یم استاس سرا دا گواہی کونکونا زم گوا کوما زم دلی خبری گوا کوما چه دا لوز چره ماستا سناغیست تره زم پدی بانی گوا کوم فمن تولا بعد ذالک فولائک هم الفاسقون دی آیات کی مپسرین یو دا مسئلہ لی کری دا ابن کثیر رحمت اللہ علیہ البدایہ والنہایہ کی یو مسئلہ لی کری دا وی دا آیات چره دلالت کی پدی باننے چه خضیر علیہ السلام جون دینا دے خضیر علیہ السلام جون دینا دے تاسو کو ری دیر تفسیرون دام لی کری دی خواہ خضیر علیہ السلام جون دے دے خو صحیح خبر ادار چې خضر علیہ السلام ژوندے نه دی البدایہ و نهایت کې ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لیکلی او ډیرو خلکو بیا پغی کې دروغ هم جوړ کړ وای او خضر علیہ السلام ژوندے دی او هر کال چې حج درازي او داغه علامه درچ په دې غټه غوته کې داغه داړو کې نشتره نو یاد کې څوک چې ریول سره ملاوی کې دغه سی خلک نو هغه د هر چا د غوته ګوري چې په دې کې اډو کې نشتره کې نشتره نو چې چا په دغه کې اډو کې نه وای اقده نو خا الله تعالی خضر علیہ السلام خود الله تعالی پیغمبرو الله تعالی د پیغمبران نه لو زغیسته او د ټیلو پیغمبران نه چې د اخیره پیغمبر راغینو هغه به منی ایمان به پیراوړی امداد به سره کوي نو نبی علیہ السلام زخمی شوی په جنگونو کې صحابه کرام شهیدان شوی دا ولی نه راته او خضر علیہ السلام خو انسانو په سترګو باندې ښکارېده نه یو صحابیم دانه لیدلې او نه چې نبی علیہ السلام لیدلې نبی علیہ السلام په یو جنگ کې دانه دی ویل په دې کې خضر علیہ السلام راغله او ما سره کومک وکړه نو بیا ولی نه راته الله تعالی خود دینه لو زغیسته دی خو معلومی کی دا چی نیشتا دی خضیر علیہ السلام پاتی شوید فمن تولا بعد ذالک نو چاچی مخوڑا و رستو رداغینا فمن تولا بعد ذالک بعد ذالک و رستو رداغ میساقنا نو پولای که همول پاسی قوند دا کسان خاص دوی نا فرمان دی دا غلوی نا فرمان دی فمن تولا بعد ذالک تفسیر قرطبی لیکلی دی الپاسقون الخارجون عن الایمان بس دیو دا ایمان نوتی خلق دی بس دیو دا ایمان نوتی دی پولائک هم الباسقون افا غیر دین اللہ یبغون ولہو اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرها و الیہ یرجعون پا دی آیات کی اللہ تعالی زجر ذکر کی او دا آیات متعلق دیر فمن تولا بعد ذالکا تا دی میساق نجی رستو چا مخڑا ولی دیں افا غیر دین اللہ یبغون اعراض سره چې د الله تعالی د دین نه علاوه بل دین ولټې اپا غیر دین الله یبغون اصل په عبارت کې تقدیر دی معطوف علیه دې لپاره پټه ده نو بیا په غیبانی پویږي د حمزه لپاره اصل عبارت د سره آیت ولونا ويبسقونا آیا داخلك چې اعراض کوي او پیسق کوي نو په غیر دین الله یبغون هغه پیسق سره چې دیو د الله تعالی د دین نه علاوه بل دین لټې آیت ولونا ويبسقونا آیا دیو چې دی تولی کوي او دیو پیسق کوي نو په غیر دین الله یبغون هغه تولی او پیسق سره چې دیو د الله تعالی د دین نه علاوه بل دین لټی دین الله الله تعالی ته نسبت شوی دی د شرافت او د عزت دپار، یا دین د نسبت الله تعالی ته کیږي ذکر دی دین جوړون کې الله تعالی دی. نو آیا دیو د الله تعالی د دین نه هغه دین چې الله تعالی جوړ کړی دی یبغونه دیو بل دین لټی؟ اوس دغه اضافت معنا مرته مقلل کیخه، اضافت د څه شوی دی؟ اضافت د دین الله تعالی ته شوی دی ځکه الله تعالی د دې دین جوړون کې دی. افغیر دین الله؟ نو آیا دیو د بغیر د دین د الله تعالی نه هغه دین چې الله تعالی جوړ کړی دی یبغونه دیو بل دین لټی چې هغه جمهوریت او ډیموکراسي ده؟ وله اسلم او خاص الله تعالی لپاره تابعدار دی من پی سماوات او الارض هغه څه چې پاسمانونو کې دی پزمک کې طوعاً په خوشحالۍ باندې و کرها په زور باندې و الیه یرجعون او ټول به وګرځول شي الله تعالی ته، الله تعالی ته به ټول وګرځول شي. وله اسلم من پی سماوات او الارض، اسلم په معنا د استسلام سره دی، انقیاد الله تعالی ته منقاد دی، الله تعالی ته عاجزی کړی ده، الله تعالی ته غاړه یې خو دی ده. من پی سماواتی و من پی الارض طوعاً و کرها، طوعاً و کرها مانی زان پویا کیخا، طوعاً دا متعلق دے دا من پی سماوات سرا، دیتا وی لوب نشر مرتب دا معنیو پا کتابانو کتا سویل لیکن یو لوب نشر مرتب دے دویم لوب نشر غیر مرتب دے دا معنیو پا کتابانو کتا سویل لیکن من پی سماواتی دا اللہ تعالی تابیدار دی اغسوک چی پاسمانون کری طوعاً دا پا خوشالی بانی تابیدار دی دا اللہ تعالیٰ ملائک دی پاسمانونو کی اللہ تعالیٰ تا منقاد دی دا اسلم معنی میں توقل استسلام یعنی انقیاد اللہ تعالیٰ دا اللہ تعالیٰ دین منی دا اللہ تعالیٰ حکامات منی طوعاً خو اسمانونو والف سنگ منی دا بالکل پا خوشحالی سر منی او دا غسی طوعاً چرے بازی دا من پی الارض چرے آغا طوعاً دی چا آغا مومنان مسلمانان دی بازی دا من پی الارض آغم طوعاً دی مومنان مسلمانان ته الله تعالی احکامات منی دا الله تعالی دین ته چری غاړی خو دې په خوشالۍ باندې وکرهن دا کرهن چری دا لگی د من پل اور سره یعنی پریزمک کې ډیر خلک دا سری چاغه په زور باندې زور سمانه د بیا په زور باندې ماندار چی ډیر خلک دا سری چاغه د الله تعالی دین منی د دیو جن چې قتل نشو دیو جن چې گرفتار نشو د الله تعالی دین د دیو جن منی طوعاً وکرها بازی په طبیعت باندې منی په خوشالۍ باندې او بعد یې په د کرهې د وجې نه په کرهې سره منی د مرګ د یری د وجې نه د قتل د یری د وجې نه او یا د قید کولو د وجې نه د دې وجې نه منی د الله تعالی دین. تفسیر مدارک معنا کړی دا زر تمامولي او دو ټکی وې منور اوږد عبارت اغلی کړی دی ځان دې بیا وګورئ. طوعا وای بعد خلک چې هغه د الله تعالی دین منی بالنظر فی الادلته بالنظر فی الادلته طوعا معنا دا ده بعد خلق کی راغ سوچ پکرو کی په دلایلو کی نو د زمکی ته وګوره د اسمان ته وګوره د ستور ته وګوره بس هغه ټول بیان خو تاسو یاد ده کنه غسان بیان چیره نو بس بن نظر ال الادله دلایل ته وګوري بس الله تعالی اومنی نو وای کرهنه او بعد خلق داسری چاغه په دی باندې نه سمیږي بلکې قمق للوی لول پکار دی بیس سیفی او بمعاینت العذاب د کرهنه مراد پدې کی بیس سیفی بعد خلق له دومره لول وای منی کنه منی نو یې نه یې منم بیا به سره ور راخلو اوس یې منی کنه. یو مرګره یو سورج مخ کې چرته یو سفر باندې روان په گاڑی کې روان دی نو د غب سره اوتی دی په یو ځای کې ډاکوان په سره اوتی دی غلا اگر غل په سره اوتی دی گاڑی ولا درول لپاره پای کې سامان دی وې څومره روپۍ چې سر دی وې دا کې ده گاڑی نه را کوس کړی دی لاس یو ته درول دی ته سي لاندې بیا خوړګی دا اغه نه داخله کو تر اوتی دی وې چرا کوښوي ده نو د سیو تول چې جیب کې رسیدي وې داراکا او رامان سجره سره دي دارا واخل شاب هغه توې دې دغه کې دي ګاډي کې دنه پرې سیټ کې پراته دي څه شی وته وي هغه چرا کولاوي کې ابکسه وند کې سوچ بورډ کې دی وې د سوچ بورډ نه لراخلم دن دراغله ده تماچه را سره سم د سچ راغي سره وړې پیواله ده نو ولې هوته ویل چې در کوم در مثال هغه ته ولاړلې چې بیا به تماچر اخیستې سړی چې مخ کړي او شاته به درځي کړی دي نو کرهن بعضې خلک داسې دی چې هغه ته وته وایي منی که نه وایي نه نه یې منم د الله تعالی نه منم خو بیا چې پسې ټوپک را واخلي مه وایي د چا پلار به نه منی او وایي منو یې مونږ یې ټول منو نو خامخا یې بیا نو بعضې خلک داسې دی چې هغه د الله تعالی تابعداریو کې په خوشحالۍ باندې او بعضې د الله تعالی دین ته غاړه کی دي په خوشحالۍ باندې او بعضې هغه دي چې په هغې پسې لول را واخلي نو دغه سی او وای د دې لپاره دا تفسیر مدارک مثالونه ذکر کړی وای دا چې زه ته پالتو خبره نه کوم کنه نطق الجبل لکه الله تعالی په بنی اسرائیل باندې غر د پاسه کوي منه یې کنه ویولې نه منو او دغسی وی اعلی بنی اسرائیل و ادراک الغرق فرعون او کله چې الله تعالی چې فرعون غرق کنو هغه ویل آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمين و زي وسمنه دومره کلمې بیا ویل چې والله غمون تم نه معلوم دومره کلمې ویل نو باز چې توعا منی او باز کرهن منی اوس په توعا او کرهن منی خو شولې کنه تاسو به چې دا کرهن دی او توعا دی نو غرايب التفسير معنا کړی د توائعين و کارهینا توائعين و کارهینا معنا سره دی غرايب التفسير او تفسير مداري کوم دغه معنا کړی یو دم برته ویم د دې آیات په تفسیر کې مفسرین لیکل دي امام مجاهد رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی د عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نه وګره زیر ته بیان مې مخاوس مې ته وای بیا ورته نه یاد وای او دا چا چا ورېدل دی دا دمونم پې کوي او ارس جی پې کوي وای عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وای اذا استصعبت دابۃ احدکم چې کله د یو چا سورلی چې هغه بیکاره شي وکانت شموسن او ویغه تریدون کی وی تختی ردنه سورلی برابر نه او یا یو غواده غړه بیزده چې هغه د لپی نه درکې غلطی وې شموس ته غټولی معنی دی تریگی یریگی ستانه لته وې نو وی فل یقرا فی اذنها هذه الايه وې دا آیات دغه په غو کې ول ول نه خبر شي دا آیات دغه په غو کې ول ول برابر بشي دا چا غوا چې نه ودریږي نو دغه مر اوړې څوک چې یو مولای سیبل دغه وړي څوک لا یو شی وړي ډوډۍ وله وړي څوک له وړي وای دا دم کوي غوا نه ودریږي نو چې غوا ودروي دا آیت په وای په صحیح یقین سره په غوږ کې ور چوپي وره دغه سي بس بیا چره دغه بیا ورله پیم ډیر کوي او بیا ورته ودریږي مشکل به بیا نه جوړي افا غیر دین الله يبغون ولهم وله اسلم من في السماوات ومن في الارض وطوعا وكرها واليه يرجعون دا آیت ده وله اسلم من في السماوات دغه دی نه وای قل آمنا بالله وما انزل علينا وما انزل على ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب مخکی آیت کې الله تعالی زجر بیان کا غچاته چې هغه د الله تعالی د دین علاوه بل دین لټی لکه نو سی بیا تاسو ته ما ویل هغه خو دی کنه چل خو شته دې تاسو ته معلوم دی کنه د الله تعالی د دین نه علاوه بل دین لټی چې هغه د جمهوریت دین دی د الله تعالی د دین علاوه بل دین جوړ کړی دی کنه او دا د شیطان دین دی دا د ابلیس دین دی دا د طاغوتیانو دین دی دا د يهوديانو دین دی دا ټول خبرې مې توکل او دا علما په کتابونو کې ویلي دي او که چا زیات شوق کېده چې دا وګوري نو نکل ما سره شته دغه بولور کم ځان لیبی ګوري نو هر کله چې بل دین داخلك لټی نو دی آیات کې الله تعالی دعوت ذکر کړي دا الله تعالی دین ته اے په هر زمانه کې پیغمبرانو دی ته دعوت ورکړي دغه دین پرېږ دی د الله تعالی نه علاوه راشد الله دین ته دا الله دین څه دی قل تو اے پیغمبر آمنا بالله مونږ ایمان راوړل دی په الله تعالی باندې مونږ د الله تعالی بندګان یو د الله تعالی قانون بمنو و ما انزل علینا و پاک کتاب باندې چې مونږ باندې نازل شوی دی ستا جمهوریت او د تری ترای نه منم د الله تعالی کتاب منم و ما انزل علی ابراهیم او هغه وحی چې نازل شوی په ابراهیم علی السلام باندې په اسماعیل علی السلام او اسحاق علی السلام یعقوب علی السلام باندې ول اسبات او په اولاد د یعقوب علی السلام باندې اسبات جمع د سبتون و مخکې ردی وضاحت ویلې شوی دی و ما اوتی موسی او هغه چې ورکړل شوی هغه کتابونه او صحیفه چې ورکړل شوی موسی علی السلام ته عیسی علی السلام ته تورات دی انجیل دی او نور صحیفه دی و النبیون من ربهم او نور پیغمبران ته د دیرو د رب د طرف نه هغه نور پیغمبران څومره دی او هغه نور کتابونه څومره دی مخکې دغه تفصیل ویل شوی دی لا نفرق بین احد جدائی نه کومونګه په ایمان راوړلو کې په منځ هیڅ چا کې منهم د دیونه دغه ترجمه دا ګوره صحیح ترجمه په جواب باندې راوړوي او ماشومان ته ترجمه کوي اکثر خلک وایي مړه دا ترجمه ګرانه ده نو خو اسانه چې خو غلطه وي کنه غلطه خو خود اسانه ای او صحیح ترجمه چې خو ګرانه ای خو جدا یو ظلم من په جبی راو غختلې ګوره لا نو فرق دا سوز له ویل شول نو که تاسو یاد کړی نو بیا به هغه اعتراضات پر باندې راځي لا نو فرق او فرق نکوم مونږه په ایمان راوړل کې وینا حدین په میند هیڅ چا کې مين هم د پیغمبرانو نه ونحن له مسلمون او مونږ خاص د الله تعالی د شریعت منون کیو ونحن له مسلمون دا معنا مې ولې وکړه خو مخکې ویل چې په غیر دین الله يبغون بعضی د الله تعالی د دین نه علاوه د بل چا دین منل دي نو مونږ خو مسلمانان یو ونحن له مسلمون مونږ خو د الله تعالی شریعت منون کیو هغه دی هغه منی جمهوریت دی منی مونږ خو مسلمانان یو کړه مونږ دا منو مونږ د الله تعالی هغه منو نو ونحن له مسلمون دغه معنا شو تاسو به چې رضا نه دی ویلله تفسیر بیضاوی معنا کړی دا ونحن له مسلمون ونحن له منقادون مونږ الله تعالی ته منقاد یو. نو منقاد څه معنا ده؟ د الله قانون د باندې پاسه رته تل لاندې منقاد یو ته. یا بل معنا کړی دا ونحن له مسلمون مخلصون فی عبادته مونږ اخلاص کوونکی الله تعالی ته د الله تعالی په عبادت کې بس مونږ مخلصین یو د الله په عبادت کې مونږ اخلاص کوو. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. ومن يبتغي غير الاسلام دينا ربط رما قبل سرداد مخ کی تفصیل ذکر شو د اسلام نو بدی آیات کی زجر ذکر کئ او تخویب ذکر کئ په تبدیل د دین اسلام معنی په جمهوریت سره په تبدیل د دین اسلام معنی په جمهوریت سره مخ کی الله تفصیل بیان ک قل آمنا بالله وما انزل الینا وما انزل على ابراهيم دین خدا غدی اس دا دین چې څوک بدلی په بل دین باندې الله تعالی غی تیار ورکی زجر دے اغه خلق ته چې دین اسلام په بدلی په بل دین باندې اغه بل دین سره په دنیا کې نن سوا جمهوریت دے. و مې یبتغی غیر الاسلام دینا لګه خبر ورته کوم توجه سره کینی خبر ان شاء الله بس کو. و مې یبتغی غیر الاسلام دینا چا چې ولټا او د اسلام نه علاوه بل دین او قانون فل یقبل منه نه هیڅ شری به قبول نشي دا غنه ته سید قطب په زلال القران کې لیکلی دی. ومن يبتغي غير الاسلام يعني اتباع الشريعه التي ارسله بها الله تعالى چې پیغمبران په غیبه نه را لګری دي وتحاكم الى الكتاب الذي او پرې خودلې پیسلې وړل د الله تعالی غ کتاب ته حمله الى العباد چې راوړې د خپل بندګانو ته. ومن يبتغي غير الاسلام سمانه ده چا چې د الله تعالی شریعت پرې خود چې الله تعالی په پیغمبران نه لګری دي. من يبتغي غير الاسلام یعنی اتباع شریعت التي چاچی د الله تعالی د شریعت نه بغیر بل لار ولټوله التي ارسله بها چې الله تعالی پیغمبران نه لګلی په غیبنه وتحاكم الى الكتاب او چاچی د الله تعالی د کتاب نه علاوه تحاكم ولټاو الذي اغه کتاب ته حمله الى العباد چې بندگانو تیرا وړو را لګلی وته. نو فل يقبل منه دغه نشي قبلیدلې د شریعت نه علاوه بل قانون او نظام نشي قبلیدلې. تاسو وای چې خامخا د شریعت د ټکی حب کې نه دی راغلی. ابو حیان رحمت الله علی تفسیر بحر المحیط کې لیکلی دی من تحرى بعد مبعثه چا چې د نبی صلی الله علیه وسلم در علی ګلو نو ورستو تالاش کا من تحرى بعد مبعثه شریعه غیر شریعته د نبی علیه السلام د شریعت محمدی نه بل شریعت تالاش کا بل شریعت وغوخته. من تحرى بعد مبعثه شریعه غیر شریعته پغیر مقبول منه نداتی نشی قبلی دلی. ابو حیان نمت اللہ علی تفسیر بحر المحیط کلی کلی دی. نو تاس بخبر بانی پوش ولی دا اللہ دا شریعت محمدین علاوہ بل قانون و نظام ندے قبول اللہ تعالی تا دا شریعت تکی بکی بیخی ہوا یا دا شریعت تکی پر ممانی الحمدللہ دیر خلقی دا پچا بانی بد لگی پر ممانی خلقی. نو من تحرى بعد مبعثه شریعتا غیر شریعته پغیر مقبول منه نداغین نشی قبلی دلی وهو في الاخره من الخاسرين او دیو په اخرت کې وی د تاوانیانو نه دا په اخرت کې د تاوانیانو نه نو دای چرته ماموري تاوان کړی د دکان کې تاوان کړی د کس نو تفسیر سمرقندی لیکلی دی لانه ترکا منزله په جنته زکه دا په جنت کې خپل ځای پرې خو دا وختار منزله په نار او د ځان له په جهنم کې دی غورک نو چې د شریعت محمدی دی پرې خو دا نو په جنت کې کوم ځای او هغه د نه لاړو په جهنم کې رضان لزه اٹیکا کا ځان لدی اٹیکا ونی ولا په جهنم کې لانه ترک منزله په جنته دا په جنت کې هغه خپل ځای پرې خو دا وختار منزله په نار او په جهنم کې ځان لزه غورک. تفسیر سمرقندی د غلی کلی دی سید قطب په زلال القران کې وای او مې یبتغي غیر الاسلام دینا چا چې د دین اسلام نه علاوه بل دین طلب کا ډیرا بهترینه خبره کړی ده خلق وی دا خو کلمه وینو دا کلمی جواب پکیم زکیزه. سید قطب په زلال القران کې وای لی یکون الاسلام هو النطق بالشهادتین و اسلام چیرې صرف پرې جواب باندې د کلمی ویلو ته نه وای وی لی یکون الاسلام هو النطق بالشهادتین اسلام صرف دې ته نه وای چې ته جواب باندې کلمه وایا دون ایت تبع شهادت الله اله الا الله چې دا لا اله الا الله تابعداری دې نه کړی دا غي قانون دې نه منلې نو اسلام صرف دی تنو چې ته صرف لا اله الا الله وایا وی لی یکون الاسلام هو النطق بالشهادتین دون ایت تبع شهادت الله اله الا الله فی زلال القران دا تفسیر دی پغی کې د غلی کلی دی یو حدیث پر تویما او بیا ودی زبانی بس کو دا خبره پرون ابل ورستاستما دا حدیث ویلو لکه مختصر ورته ویم نن برته حوالی ویم ابو هريره رضی الله تعالی عنه وای مونږه په مدینه کې د نبی صلی الله علیه وسلم سره ناسو په مدینه کې وو د نبی علیه السلام سره وای نبی صلی الله علیه وسلم یو خبر وکړه تعرض الاعمال یوم القیامه اعمال د مؤمن مسلمان بر قیامت پر ورځ باندې را شیر در سفارش ده پاره په دجی او صلات مونږ بوي ای ربی انی صلا ای رب ز مونږ یما نو زه د سفارش کوم نو الله تعالی بوي په یقول انک علی خیر انت بخیر باندې تاسو مده که حدیث ویلو کنه نو ثم تجی او صدقه تو بیا به صدقه راشی په تقول نو وای ای ربی انی صدقه ز صدقه یما فيقول انك على خير الله وتيتم تربت شتم بخير ويجيء الصيام وتجيء الاعمال رجب راشي نور اعمال براشي دا طول اعمال چيرا بشي الله بهر يوتوي چي تي سفارش من قبل او سفارش نه قبليگي ولي زما سره يو خبر بلم پاتيره زما سره يو خبر بلم شتري په اخر کې اغه حديث کې په اخر کې راغلي دي اسلام براشي فيقولن او بي اي ربي اے ربا انت سلام و تسلامی و انا الاسلام و زی اسلامی ما دا اسلام باو تووی چا اللہ تعالی تسلام ذاتی او زی اسلامی ما نو زی سپارش کما نو سنگ از ما سپارش قبلی گی کنا پا یقول اللہ تعالی اللہ تعالی باو تووی انکا الاسلام تچرے انکا علا خیر تچرے خیر بکا آخذو و بکا اعطوی ستا پا وجبانی اسرانس ما جہنم تے غرزو ما او یا باو لوس جنت ورکو ما منځونه کړی دي دسن چې منځونه نشته په حدیث باندې خو ایمان شته کنه حدیث مې ته وای بل سمې ته نه دی ویلي او منځونه ډیر شته ډیری منځونه را روان دي سپارش کیا وای نه قبلي کی ته طرف ته شه منځ گزار سره دي روزي را روان دي روزي ډیری نیولې دي الله توي ته بخیر طرف ته شه ستا سپارش نه قبلي کی نو تلاوت راغ بیا په اخر کې نبی رسام صبر ته یو یادوم تجيء الاعمال ټول اعمال براشي نو درس و تدریس بیراشی تلاوت بیراشی ذکر اذکار صدقه بیراشی تبلیغ و دعوت و جهاد بیراشی دا ټول هر څه بیراشی الله وو ته ټول طرف ته شي ست سفارش نه قبلی دا انسان ما دی سره پار پیدا کړو زته دا غی ته پوس کوم نو په اخر کې به اسلام راشی اسلام سته وي و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلیق و رضیت لكم الاسلام دینا چې دا صدقه ویل دا الله قانون او د الله تعالی نظام دا الله قانون وحی جلی او وحی خفی ده اغا د قران کریم دی او دغه سی احادیث ته نبی صلی الله علیه وسلم دی او نور چره بیا اقوال د فقها او د محدثین او د دیر پر شرحه ده د دیر پر شرحه ده نو دغه اسلام براشی الله بو ته وای چې وس دستا یا سفارش قبلو منستا په وجبان بیا اوس جنت ته داخل کما او یا وسری کونی جهنم ته لاشي په خپل منظور باندې چرته دوکانه شوخه پر خپل روجو باندې یا پر تیوا تلاوتونه باندې په درس تدریس باندې ځان بد الله قانون ته منقاد کو غړ بو ته ګدو یک عمل پې نه کاو نو دومره بخ کو کنه چې واجب الاطاعت به غنو په ایمان کې دا خبره شرط ده په ایمان کې دا خبره شرط ده چې د ایمان سره یو پکې تسلیم دي یعنی لا اله الا الله او محمد رسول الله کې یو شرط ده تسلیم اول د الله تعالی د قانون او بل التزام ده التزام مانداره چې دا به د الله تعالی قانون به واجب الاطاعت غني سبه غني دله به قانوني حیثیت ورکه چې دا د الله تعالی د قانون کتاب ده ها کبیا د کم ګنا کېدل او پورا په عمل کې کمی او د الله تعالی نو به غوړ چې الله تعالی له په عمل کولو توفیق راکړي نو دا به واجب الاطاعت غنو ځان به وتا تسلیم غنو ځان به وتا تسلیمو دي ته ځان به تو منقاد کو کای پیاه د الله قوما کفروا بعد دا حواله مې ته ونه ویل ابن کثیر رحمت الله علیه دغه حدیث ذکر کړی دی مسند د ابو یعلی الموصلی کې دغه حدیث موجود دی کای پیاه د الله قوما کفروا بعد ایمانهم رب د ریایت د مان قبل سره ده دی مخکې آیت کې الله تعالی ویل پله یقبل منه د دیونه نشي قبلېدلې چا چې د دین اسلام نه علاوه چیرې بل دین طلب کا نو دا غینه دا نشي قبلېدلې نو اس پا دی آیات کی اللہ تعالیٰ دا غا عدم قبولیت نخ ذکر کئی با دنیا کی نخ ذکر کئی نخ دار جی کافر دا دنیا نزی نخ وست غدا کنک کئی پا یهد اللہ سرنگی با توفیق ورکی دا ہدایت اللہ تعالیٰ قومن آغا قوم تا تفسیر سمرقندی لکلی دی کئی پا یهد اللہ کئی پا یرشدهم الی الجنت اللہ تعالیٰ با سرنگی دا سرنگی با اللہ تعالیٰ ورسی جنت تا آغا قوم کفرو بعد ایمانهم کفروا بعد ایمانهم پکیر کم دین راغی ایمان راوړی دی بیا کو بر کړی دی و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلا یقبل منه یعنی د الله تعالی د دین نه علاوه بل دین منلې دی د الله تعالی د دین په مقابله کې بل دین جوړ کړی دی کفروا بعد ایمانهم نه پوښولې کو پر کړی دی سمانه ده لکه قران دا یو بل سره مناسبت لري. مخکی آیات کی ذکر شول چې چا دا الله تعالی دا قانون نه بل قانون لټاو نو دی کې وتوي کفرو بعد ایمانهم چې دا یو دا الله په قانون باندې ګور ځان پوی کوي. مونږ خوارج نه یو، مونږ اهل سنت والجماعت یو. یو دا الله په قانون باندې فیصله نه کول دی، د دې فبارک کې مونږه مطلقاً د کوپر فتوونه ورکو. یو د الله تعالی د قانون په مقابله کې بل قانون جوړول دي، د الله تعالی قانون واجب الاطاعت نه ګرځول دي، او دا د الله تعالی د کتاب قانوني حیثیت دی لنه ورکول دي، دا بیا کوپر دی، خپوخ کوپر دی، کپرو بعد ایمانی او مې یبتغي غیر الاسلام دینا فلا يقبلم، دا کوپر دی ښه چې د الله د قانون نه بل قانون جوړ کړی. وشهدوا ان الرسول حق، او گواهی کوي دی چې دا پیغمبر حق دی. وجاهم البينات، راغلی دی دوی ته ښکارا دلائل د الله تعالی احکام تراغلی. وجاهم البينات، پیغمبر راغلی دی، د الله تعالی کتاب تراغلی دی. نو الله تعالی دسې قوم چې جنت ته نه بوزي، کای په یهد الله قوما معنا مې توکل، کای په یرشدهم الی الجنه، جنت ته څنګه بوزي چې د الله قانون نه منی، واجب الاطاعت نه غنی، دا غی په مقابل کې نور قوانین جوړ کړی دي، او بیا مې چې جنت ته لاړ شم. پیغمبر د تراغلی دی، حق د تراغلی دی، بینات د تراغلی دی، بینات د الله تعالی احکام د تراغلی دی، البینات. والله لا یهدی القوم الظالمین، الله تعالی توفیق نور کوي قوم ظالمان او عنادیان ته. الظالمین، الظالمین کریپلا می عهد دي، مراد تن عنادیان زدیان دي. دا پر اعتراض مې توکل لخه. سوال درازی چې ډیرو ظالمانو خو ایمان راوړی دی، او هغه خود الله تعالی دین منلی دی، بیا توبه ویستلې ده، نو څنګه ته الله تعالی هدایت نه کوي؟ نو تاسو ته ما جواب وکړه چې الظالمین کې چیرې مراد هغه ظالمان عنادیان کافران تی مراد دي. الله تعالی چې بچا کې زده او عناد یې غیته توفیق د ایمان نه ورکړل کېږي. اولئک جزاؤهم، اوس الله تعالی تخفیف ذکر کوي دغه ظالمان عنادیان د دوه آیاتونو کې. اولئک جزاؤهم، دا کسان بدله ددیو، سزا ددیو. ان علیهم لعنت الله، فدیو باندې لعنت الله تعالی دی. لعنت معنی مخکې بیان شوی ده، التبعید عن رحمت الله تعالی. والملائکه، یو د ملائکه دی، والناس اجمعین، او د ټولو خلکو دی. خالدین فیها، همیشه به دیو په دغه لعنت کې، لعنت سره خو په دغه جهنم کې وي. لا یخفف عنهم العذاب، نه به شي کمېدلی ددیو نه هغه عذاب مقرره ددیو دپاره. العذاب، عذاب مقرره، دغه معنی به کوي. هغه اعتراض به بیا نه راځي، صحیح ده. ولا هم ينظرون، او دیو تما مهلت نشی ورکیدل. ولا هم ينظرون، دیو تما مهلت نشی ورکیدل. د دې مخکې معنی بیان شوی دی، دو درې، او دا ویل شوی تفصیل ویل شوی. سورۃ البقره یو سل یو شپیتم کې مخکې بیان شوی دی. الا الذين تابوا، ترغیب دی توبې ته. اے جمهوریانو، تر اوسه پورې اتیا کالم د جمهوریت د پارمن دیوال راشید، الله تعالی دین او سمنه، الله موسم معاف کوي راشید. الا الذين تابوا، مگر هغه کسان چې هغه توبه وباسي. د توبې اوس دې کیسه معنی کوي، مونږ نه دې قضا کړی، لکه مونږونه خو تاسو ته ویل چې حدیث کرا ل چې مونږونه خو شفاعت کوي، دومره مونږونه کړی دي. الا الذين تابوا، دا نه چې روجه نه دني ولې روجه خو نیول دي، شپه سفارش ولا کوي، تلاوتونه کړی دي، ذکر اذکار کړی دي، خبر د قانون روانه ده. الا الذين تابوا، مگر هغه کسان چې هغه توبه وباسي، توغوتی نظام نه، هغه خلک چې هغه د الله تعالی قانون واجب الاطاعت نه مني، او سه توبه ویستره چې بالکل از په خطا ومه، او د الله دا کتاب چې قانوني کتاب دی، دا صرف د منځ د روجي کتاب نه، د قانوني کتاب دی. من بعد ذلک، او رستو ردغنه، من بعد ذلک چې رستو ردغنه، ان چې مخکې را کومه بي ديني کړی ده، واصله هو، او خپل ځان اصلاحو کی په قانوني الهي باندې، واصله هو، د الله قانون نافس کی، واصله هو، اصلاحو کی یعنی خپل عمل نیک کی په قانوني الهي باندې. فان الله غفور رحیم، یقینا الله تعالی دې وخنه کون کې رحم کون کې. ان الذين كفروا بعد ایمانهم، رب تیرا ما قبل سره بالکل آسان دی. مخکې الله تعالی توبه ذکر کړله، نو وس الله تعالی ذکر کوي چې توبه قبلیږي، خو په وخت د توبې کې چې توبه وباسي، نو چې بیا ټیمه توبه وباسي، هغه د الله تعالی بیا نه قبلی، هغه بیا ټیمه توبه سره چې مالم یو غرغر. حدیث کې راغلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې د زنکدن نه مخکې توبه وباسي، او د زنکدن په وخت کې خو بیا فرعون هم ډېرې چیغې والې وي، او ډېرې کلمې ویلې وي، خو بیا الله تعالی قبول نه کړله. اسی نه چې بم د باندې در برابر شي، بیا په هغه وخت کې توبه، په هغه وخت کې بیا توبه چرته وباسي. ان الذين كفروا، یقینا هغه کسان چې کوبره کړی دی بعد ایمانهم، ورسره ایمان د دیونه کفرو باندې پویږي کنه، ثم ازداد کفر، او بیا زیات شي په کوبر کولو کې، لن تقبل توبتهم، نه هیڅ چره به قبول نشي توبه داغي. اولئک هم الضالون، او دغه کسان گمراهان دي. ثم ازداد کفر، بیا چې دی په کوبر باندې زیات شي، د دې سمانه بیا زیات کړي کوبر کول. مفسرین لیکلی دي، مراد د دینه اقامت دی په کوپر باندې، حتی الغرغره، یعنی تر دن کدن پوری پا دغه کوپر باندې دی پا دی کوپر کې سم سٹونه بکی شوی دی کٹ کٹ دسی شوی دی قراری گی تینا تر تردی پوری زن کدن و تراغی او بیایم توبه وی نستلا نو لن تقبل توبتو ملاو یستی توبه نقبلی تفسیر خازن لکلی دی سم مزداد و کوپر اردی سمانه دا بی اقامتی هم علا کوپر هم یعنی دا پری کوپر بانی مقیم دی مقیم دی مقیم دی حتی حلکو علیه تردی پوری چی حلاکت و لفراغی سم مزداد کوپرا یعنی بی اقامتی هم علا کوپر هم پری کوپر بانی چی دی خر تینگ دی پی اللہ تعالی و یولائی که هم زوالون او دا کسان خاص دی و گمراهان دی که گمراهان پا دنیا کی گوره نو بس دغا لوی گمراه خلق دی ان اللذین کپرو یقینا نا کسان چی کوپر اکڑے دی ان اللذین کپرو رب دری آیت دما قبل سردار هر کله چې د جرم د ماپ کې دلو د پاره د انسان په اختیار کې دوه طریقې دي نو یو طریقه مخ کې بیان شوله هغه دا چې په وخت باندې توبه وباسي په وخت باندې توبه وباسي د جرم د ماپ کې دوه طریقه دار چې په وخت باندې توبه وباسي نو مخ کې آیت کې الله تعالی جی کرکل چې په وخت باندې داخلك توبه ونه باسي نو بیا نه قبلېږي دویمه طریقه د جرم د ماپ کې دلو داري چې دغه پیډي ورکی نو دې آیات کې الله تعالی وسغه دویم خبرې ذکر کړي دا سی خوندور کتاب دی دا اللہ تعالی ډیر زیات مزیدار یو انسان جرم وکړي نو ماپ کې دوه طریقې دي یو دا چې توبه وباسي خو په خپل وخت باندې توبه وباسي نو مخکې آیت کې الله تعالی ذکر کړل خو چې په وخت دی توبه وي نه سره نو بیا دې نه ماپ کوي دویم د جرم د ماپ کې دلو طریقه دار چې پدیه ورکي عوض ورکي ته جرمانه نو دی آیت کې الله تعالی وایي چې جرمانه ورکي قیامت کې بیا غم نه قبلېږي نو سمان الله اړې توبه برباد شولې بس جرم دی وکاو ماپ نشو نو چې ماپ نشو لاړ جهنم ته ولا هم عذاب الیم ان الذين كفروا یقینا کسان چې کوبر کړي او ما تومړ شي دی او هم کوپارون په داسې حال کې چې دی او کافرانی پله یقبل من احدهم نو هیڅ چری به قبول نشي د هیڅ یو تند دیونه من احدهم چر دا معنی ونه کې چې یو تند به قبول نشي یو نه د هیڅ یو تند نه هر څوک چې وي ملو الارض ډکوالې د ځمکې زهب اند سرو درو ولا ویبتدا به اگر کپی دی کې ورکی دی اغه لره اولئک لهم عذاب الیم دا کسان دی لپاره دی عذاب درناک و ما لهم من ناصرین او نو دی دی لپاره څوک مددګاران حدیث کې ردی آیات وضاحت راغلی دي رسول الله صلی الله انس بن مالک رضی الله تعالی عنه فرمای مسند احمد کی حدیث ته وای نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل یقال للرجل من اهل النار یوم القیامه د قیامت پر ورځ باندې وای سړی را وستل شي نو هغه ته به ویل شي ارایت لو کان لک ما علی الارض من شیء اکنت مفتیا به پر یزمک کی سدی دا ټول تعالی در کله شي نو ته دا خپل ځان د اخلاصې لپاره دا ورکه کنه ورکه په پدې کې د جهنمی ته ویل شي فیقولون اغبو نعم اولنا نو قال نبی علیہ السلام فیقول الله تعالی بو تو قد اردت منک اهون من ذلك ما خستان دینه چې ډیر آسان شی غوښتلې اغه آسان څه دی الله تشرک به شیئا فابیت نو تا خو تا نما دا غوښتلې و چې د الله تعالی سره شرک مکو د الله تعالی توحید ومنه نو تا شرک وک و سره دا ټول دنیا د جهنمی نه به الله تعالی ته پوسو کی چې تا تر ټول زمکه سرو زر او سپینو زر نه ډک شي نو ته د خپل عذاب د خلاصی لپاره ورکه کنه دې ته تیاری کنه وي وای دا بو چې الله ولې نه وي دا ورکو مختیزو ست عذاب نه بچمه څوک چې گرفتار شي نو بیا غار ست تیاری دا هو گرفتار شوه در قیامت گرفتاری ده دا د ملائکو گرفتاری ده وای او بالکل دا ټول مال ورکوم نو الله تعالی وای چې په دنیا کې آسان شی مې نه غوښتلې هغه در چې لا اله الا الله وای دا الله تعالی توحید ومنه دا الله تعالی دین ومنه او شرک مکو د الله سره نو تا خو دغه نه انکار کو نو هغه آسان شی واغه دینه کا وستې دی دا ټول دنیا وس خو چرته دکی وس چرته دا اشتری چې تستر پر سر در دی او سپین در دی چې تا غور کې ځان پیوچ کی ان الذين كفروا يقينا کسان چې کوبر کړه دي انکار کړه دي د الله تعالی د قانون نه و ما تو دی مړ شي او هم کوپارون په داس حال کې چې دی کافرانی په لای یقبل من احدهم نه هیڅ چری به قبول نشي د هر یو تند دیونه مل الارض اغه ډکوالې د ځمکې زهب اند سرو زرو ولوی ابتدا به اگر چې په دې کې ورکې دی اغه لره خو بیا تیم قبل اول خوشته دی نه په قیامت کې خو کچر ته شي هم او دای ورکې نو بیا پم نشي خلاصېدل اولایک لهم عذاب الیم دا کسان دی لپاره دی عذاب درناک و ما لهم من ناصرین او نه او نشته دی لپاره هیڅوک مددګاران من ناصرین مددگار الله سره امداد نه کوي دی مددګاران بر دی سره امداد ونه کی من ناصرین بالکل دی دا من تیر ذکر شو دی استغراق د لپاره بالکل سره مددگار نشته دی الله سره امداد نه کوي نو دی واغه کم جمهوریان او طاغوتیان چې امریکایان او دغه سی برتانیي ولا ټول کافران چې بیا سره امداد نشکوله بیا ټول پکې سره کوي پراته الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ته خپل دین باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحابہ اجمعین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. رب العالمین مونږ په خپل دین باندې پوه کړه. رب العالمین د خپل دین تابعداری مونږ ته نصیب کړه. رب العالمین خپل د قانون او نظام په ټول مسلمانان باندې راوله. رب العالمین کوم قربانی چې شوی دی د دین لپاره، الله رب العالمین دا قربانی قبول کړه. اے رب العالمین دا قربانو پہ عوض کے رخ پدہ رضا ورکا. اے رب العالمین دا قربانو پہ عوض کے جنت ورکا. اے رب العالمین مونگ دا جہنم، اللہ تعالیٰ مونگ دا جہنم نہ بچکا. اے رب العالمین دا جہنم چکم اسباب دی پہ دنیا کے، اللہ تعالیٰ مونگ دا غینہ بچکا. اے رب العالمین دا دی کتاب نظام پہ ٹول دنیا میں نرا والا. اے رب العالمین خصوصاً پہ صحیح طریقے والے پہ افغانستان کے، اور خصوصاً بھی پاکستان کے، اللہ تعالیٰ ڈیر قربانہ نقل شوی دی. الہ العالمین دا خپل نظام پہ مونگ نرا والا. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد.